بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. قصر را از اندرون در بسته بود که زیارتهای مردم خسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد. چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. گفت اندر قصر کس را ره نبود. کیست کین گستاخی و جرأت نمود؟ گرد برگشت و طلب کردم زمان تا بیابد زان نهان گشته نشان. از پس در مدبری را دید کو در در و پرده نهان می کرد رو. گفت هی تو کیستی؟ نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. گفت بیدارم چرا کردی به جد؟ راست گو با من مگو برعکس و زد.